Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Літва звяртаецца ў Чырвоны крыж у справе здароўя Дмітра Бандарэнкі. Зараз паўсюд беларускай кнігі чалавек трапіў пад суд. Нарвежскі тэрарыст баяўся атруціцца радыяцыяй у Беларусі. Адразу пасля навінаў. У Мінску 18 гадзін, у студыі Юрай Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. На поўначы Косава амерыканскія і французскія міратворцы ўзялі пад свой кантроль два кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй, дзе напярэдадні каля 200 мясцовых сербаў напалі на паліцыянтаў. Пры забурэннях адзін паліцыянт быў забіты. З выпадку здарэння Рада бяспекі АН на просьбу Сербіі збірае сёння экстранае паседжанне. Інцыдэнт здарыўся пасля таго, як у панядзелак кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй занялі спецпадраздзяленні косаўскай паліцыі, накіраваныя для кантролю за выкананнем забароны Прыштыны на ўвоз тавараў з Сербіі. Раней аналагічную забарону ў адносінах да непрызнаванага ім Косава увёў Белград. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Урузган пры нападзе ваяўнікоў на горад Таленкот загінулі 22 чалавекі, звыш 30 былі параненыя. Сярод ахвяраў супрацоўнікі сілаў бяспекі і цывільныя асобы, у тым ліку мясцовы журналіст, які супрацоўнічаў з BBC. Пры нападзе тры смяротнікі праніклі на тэрыторыю ўрадавых будынкаў. Яшчэ каля 5 ваяўнікоў завязалі страляніну на гарадскім рынку. Паводле звестак уладаў, усе нападнікі былі забітыя. Адказнасць за здарэнне ўзялі на сябе талібы. Нарвежская паліцыя паведаміла пра завяршэнне пошуку целаў людзей, што загінулі пры страляніне ў моладзевым лагеры на востраве Утоя 22 ліпеня. Ахвярамі нападу на лагер, у якім адпачывалі актывісты моладзевага крыла кіроўчай у краіне рабочай партыі, сталі 68 чалавек. Пры выбухова-ўрадавым квартале Осла ў той самы дзень загінулі 8 людзей. Адказнасць за падвойны тэракт узяў на сябе затрыманы з факту нападаў правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Пастановаю суду яго памясцілі пад папярэдні арышт тэрмінам на 8 тыдняў. У паліцыі паведамілі, што збіраюцца другі раз дапытаць Брэйвіка. Сярод ахвяраў тэрактаў у Нарвегіі некалькі замежнікаў. Сёння стала вядома пра забітую грамадзянку ў Грузіі. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Лібійскія паўстанцы на захадзе краіны пачалі сёння наступ у раёне места Езая пры мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што паўстанцы абстрэльваюць заняты сіламі Муамара Кадафі горад з танкаў і ракетных установак. Раней прадстаўнік камандавання паўстанцаў паінфармаваў, што ў горных раёнах на захадзе Лібіі сканцэнтраваны вялікія сілы праціўнікаў Кадафі. 12 чалавек загінулі, а 28 атрымалі раненні ў выніку двух выбухаў у іракскім горадзе Тыкрыт. Выбух замінаванага аўтамабіля здарыўся побач з мясцовым банкам, калі там атрымлівалі заробак супрацоўнікі сілаў бяспекі. Праз колькі хвілін у тым самым раёне смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу. Расія падрыхтуе свой чорны спіс амерыканскіх службовых асобаў у адказ на рашэнне ўладаў ЗША забараніць уезд у краіну расійскім чыноўнікам, што, як мяркуецца, маюць дачыненне да смерці юрыста інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Management Сергея Магніцкага. Пра гэта паведаміла сёння прэсавая сакратарка прэзідэнта Расіі Наталля